ท่านผู้ฟังเคยรู้สึกดีใจว่าไม่ค่าเวลาที่ตัดอื่นไปนี่เป็นความวิจิตของจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดเกลาจริงๆนอกจากจะละเว้นทุจริตก็ยังไม่ยินดีที่จะให้ผู้อื่นกระทำทุจริตและไม่ชักชวนให้ผู้อื่นกระทำทุจริตด้วยและก็ไม่สรรเสริญการกระทำทุจริตด้วยแต่ว่าบางท่านไม่ได้ลงมือกระทำทุจริตกรรมเองแต่ว่าชักชวนคนอื่นให้ทำหรือว่ายินดีเวลาบุคคลอื่นทำหรือเวลาบุคคลอื่นทำแล้วก็สรรเสริญพอใจในการกระทำทุจริตนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นความวิจิตของจิตที่จะทำให้ปฏิสนธิเป็นบุคคลต่างๆในภพภูมิต่างๆสำหรับยมราชาได้แก่เวมานิกเตะในการหนึ่งเสวยทิพสมบัติมีสวนทิพย์มีนักฟ้อนทิพย์ในทิพวิมานแต่ในอีกกาละหนึ่งก็เป็นธรรมิกะราชาคือทำหน้าที่ที่พิพากษาโทษโดยความเป็นธรรมซึ่งก็เป็นวิบากของกรรมเป็นเวมานิกเปรตเป็นอีกภูมิหนึ่งสำหรับเด็กแรกเกิดส่องความหมายให้รู้ว่าจงทำความดีเถิดจึงชื่อว่าเทวทูตเวลาเห็นเด็กแรกเกิดระลึกถึงตัวท่านเองซึ่งได้ผ่านสภาพนั้นแล้วและก็จะต้องถึงสภาพนั้นอีกเพราะฉะนั้นเด็กแรกเกิดนั้นส่องความหมายให้รู้ว่าจงทำความดีเถิดจึงชื่อว่าเทวทูตคนแก่ส่องความหมายให้รู้ว่าจงทำความดีเถิดจึงชื่อว่าเทวทูตคนเจ็บส่องความหมายให้รู้ว่าจงทำความดีเถิดจึงชื่อว่าเทวทูตคนถูกลงโทษส่องความหมายให้รู้ว่าจงทำความดีเถิดจึงชื่อว่าเทวทูตคนตายส่องความหมายให้รู้ว่าจงทำความดีเถิดจึงชื่อว่าเทวทูตตายแล้วทำความดีได้ไหมคะไม่ได้รอก่อนได้ไหมคะขอทำทานซะก่อนแล้วจะตายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความตายซึ่งจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ย่อมเป็นอนุสติที่จะเตือนให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำความดีข้อความในอรรถกถามีว่าเทวทูตที่หนึ่งคือเด็กแรกเกิดเหมือนกับจะส่องความให้รู้ว่าดูข้าพเจ้าเถิดท่านผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าก็มีมือและเท้าเหมือนกับท่านแต่ข้าพเจ้าก็นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดกรีดของตนเองคือในอุจจาระปัสสาวะของตนเองไม่สามารถจะลุกขึ้นอาบน้ำได้ด้วยตนเองมีเนื้อตัวแปดเปื้อนไม่สามารถจะพูดได้ว่าขอให้ท่านช่วยอาบน้ำให้ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้เพราะยังไม่พ้นจากชาติแม้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากชาติอย่างข้าพเจ้าชาติมีอยู่แก่ข้าพเจ้าฉันใดก็ย่อมมีแก่ท่านทั้งหลายฉันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังต้องเกิดอีกต่อไปท่านทั้งหลายจงทำความดีเถิดถ้าพูดได้คงจะพูดอย่างนี้นะคะเป็นเทวทูตเทวทูตที่สองคือคนแก่ก็เหมือนกับจะส่องความให้รู้ว่าดูเถิดท่านผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าก็เคยเป็นหนุ่มสมบูรณ์ด้วยกำลังแขนขาและความว่องไวเช่นเดียวกับท่านความสมบูรณ์ด้วยกำลังและความว่องไวเหล่านั้นของข้าพเจ้าอันประทานไปแล้วมือเท้าของข้าพเจ้าแม้มีอยู่ก็ทำหน้าที่ของมือเท้าไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้เพราะยังไม่พ้นจากชราข้าพเจ้าไม่พ้นจากชราฉันใดแม้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากชราฉันนั้นเพราะชรานั้นยังมีมาอีกเบื้องหน้าท่านทั้งหลายจงทำความดีไว้เถิดเคยคิดอย่างนี้ไหมคะคนหนุ่มๆเวลาที่เห็นคนแก่ก็จะได้รู้ว่าควรจะระลึกได้อย่างไรบ้างเทวทูตที่สามคือสัตว์ที่เจ็บไข้ก็ย่อมจะบอกให้รู้เนื้อความอย่างนี้ว่าดูเถิดท่านผู้เจริญถึงข้าพเจ้าก็เคยเป็นผู้ไม่มีโรคเหมือนกับท่านทั้งหลายบัดนี้ ข้าพเจ้าถูกพยาธิครอบงำนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและกรีบของตนไม่สามารถจะลุกขึ้นได้มือเท้าของข้าพเจ้าถึงมีอยู่ก็ทำหน้าที่ของมือเท้าไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้เพราะยังไม่พ้นจากพยาธิแม้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากพยาธิจักต้องประสบพยาธิเหมือนข้าพเจ้าเพราะยังต้องประสบพยาธิเบื้องหน้าท่านทั้งหลายจงทำความดีไว้เถิดเทวทูตที่สี่บอกเนื้อความว่ากรรมกรย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดเป็นสัตว์บุคคลนั้นไม่ใช่ต้นไม้ก้อนหินหมายความถึงการลงโทษทั้งหมดย่อมลงโทษแก่สัตว์ผู้มีความเกิดขึ้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีใครคิดจะลงโทษต้นไม้ภูเขาอะไรบ้างไหมคะเสียเวลาเปล่าถ้าจะลงโทษก็ลงโทษผู้ที่เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองไม่ใช่ลงโทษต้นไม้ก้อนหินเพราะฉะนั้นจึงต้องรับผลของกรรมและก็ได้รับกรรมกรคือการลงโทษเพราะฉะนั้นก็จงทำความดีไว้เถิดเทวทูตที่ห้าคือสัตว์ที่ตายแล้วย่อมบอกข้อความนี้ว่าท่านผู้เจริญจงพิจารณาดูข้าพเจ้าที่ถูกเขาทอดทิ้งถึงภาวะเป็นร่างกายที่เน่าพองเป็นต้นอยู่ในป่าช้าข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ก็ยังไม่พ้นจากมรณะแม้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากมรณะจะต้องประสบมรณะอย่างข้าพเจ้าเพราะยังต้องประสบมรณะในเบื้องหน้าท่านทั้งหลายจงทำความดีไว้เถิดปัญหาที่ว่าใครจะได้การสอบสวนใครจะไม่ได้การสอบสวนก็คือถ้าผู้ใดทำบาปไว้มากผู้นั้นก็เกิดในนรกได้รับความทุกข์ทรมานตามควรแก่เหตุนั้นๆเลยทีเดียวส่วนผู้ใดที่ทำบาปไว้น้อยก็ย่อมได้เทวทูตานุโยคะคือการสอบถามถึงเทวทูตทั้งห้าเพื่อให้ระลึกได้ถึงบุญกุศลที่ได้กระทำไว้จะเป็นไปได้ไหมคะท่านผู้ฟังก็ควรจะพิจารณาด้วยว่าเป็นไปได้หรือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นในมนุษย์โลกก็มีพระราชามีกี่ท่านที่ได้สนทนาปราศัยหรือสอบถามกับพระราชาเหล่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้รับการพบการสอบถามถึงเทวทูตทั้งห้าจากยมราชเสมอนั่นต้องแล้วแต่ว่าบุคคลใดทำบาปไว้มากและก็บุคคลใดทำบาปไว้น้อยและการที่ทุกๆขณะที่จะเกิดขึ้นนั้นย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งสิ้นถ้ามีปัจจัยที่จะให้ได้รับการสอบถามถึงเรื่องเทวทูตก็ได้รับการสอบถามเรื่องเทวทูตแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ได้รับการสอบถามเรื่องเทวทูตก็ไม่ได้รับการสอบถามแล้วก็ตรงไปสู่นรกที่ได้รับการทุกข์ทรมานทันทีสำหรับผู้ที่กระทำบาปไว้น้อยย่อมระลึกได้โดยธรรมดาของตนบ้างเพราะกรรมนั้นให้ระลึกได้บ้างแล้วก็ไปโดยธรรมดาของตนคือหมายความว่าเวลาที่จุติจากมนุษย์โลกแล้วก็มีบาปที่ทำไว้น้อยแต่ว่าเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมก็ทำให้อเหตุกะอกุศลวิบากจิตปฏิสนธิในอบายภูมิแต่ยังได้รับการสอบถามและการที่ผู้นั้นจะระลึกได้บางครั้งก็อาจจะระลึกได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่มีผู้ใดสอบถามก็ได้นั่นก็เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะเหตุว่าบางคนตลอดชีวิตก็ได้ทำบุญไว้น้อยมากถ้าจะพิจารณาดูชีวิตทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะก็หลงไปในชีวิตในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเต็มไปด้วยความปรารถนาเต็มไปด้วยความหวังเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกระทำกุศลบางบุคคลก็น้อยเหลือเกินเกือบจะว่าไม่มีมีแต่เรื่องริษยามีแต่เรื่องตรณีมีแต่เรื่องของอกุศลประการต่างๆโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นบุคคลอย่างนั้น เวลาที่จุติจากมนุษย์แล้วแล้วแต่ว่ากระทำอกุศลกรรมไว้มากหรือว่ากระทำอกุศลกรรมไว้น้อยถ้ากระทำอกุศลกรรมมากแล้วก็เป็นอกุศลกรรมที่ครบองค์ก็ให้ผลปฏิสนธิในอบายภูมิถ้าเป็นในนรกก็ได้รับการทรมานทันทีแต่บางคนสะสมกิเลสไว้มากแต่อกุศลกรรมก็ไม่ได้มีมากมายเกิดมาเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทำการฆ่าการเบียดเบียนการถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือว่าการทุจริตด้วยวาจาส่อเสียดหรือว่าวาจาเท็จเหล่านี้อาจจะไม่มีแต่ว่าบุญกุศลก็ไม่ได้กระทำมากเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วก็ด้วยผลของกรรมก็อาจจะทำให้ได้พบกับยมราชาแล้วก็ได้รับการสอบถามเรื่องเทวทูตแต่จะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลนั้นก็ไม่ได้ทำกุศลกรรมอะไรลองคิดดูสิคะถ้าจะมีคนถามว่าวันนี้ทำกุศลกรรมอะไรบ้างนึกออกไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำบางท่านไม่ได้ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่ได้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับเพื่อนร่วมโลกเลยมีแต่เรื่องโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นถ้าถามเดี๋ยวนี้วันนี้นึกออกไหมคะนึกเท่าไหร่ก็คงจะนึกยากว่าวันนี้ทำกุศลกรรมอะไรบ้างแต่ว่าท่านที่เจริญกุศลบ่อยๆวันนี้ศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเจริญสติปัฏฐานหรือว่าทำบุญกุศลให้ทานท่านเหล่านั้นก็ระลึกได้ถ้ามีคนอื่นถามเตือนให้ระลึกก็ระลึกได้แต่บางทีบุคคลนั่นเองแม้ไม่ได้พบยมราชาก็มีโอกาสที่ว่าสามารถจะระลึกถึงกุศลกรรมของตนเองได้ตัวอย่างที่มีในอรรถกถามีว่าธมินผู้มีฟันยาวระลึกได้ด้วยตนเองว่าใช้ผ้าสีแดงบูชาเจดีย์เมื่อตายไปเกิดในนรกได้ยินเสียงเปลวไฟก็ระลึกได้ถึงการบูชาก็จุติจากนรกแล้วก็ปฏิสนธิในสวรรค์นั่นระลึกได้ด้วยการกระทำคือกรรมของตนเองอีกผู้หนึ่งถวายผ้าแก่พระลูกชายเวลาที่จะตายก็ได้นิมิตในเสียงของผ้าบังเกิดในนรกเมื่อได้ยินเสียงเปลวไฟก็ระลึกถึงเสียงผ้าได้จึงเกิดในสวรรค์จุติจากนรกแล้วก็เกิดในสวรรค์นี่เป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยของกรรมและแต่ว่าจะเป็นกรรมหนักกรรมเบาสะสมมามากน้อยอย่างไรกรรมใดให้ผลแล้วก็ยังมีกรรมอื่นที่ตนระลึกได้ที่ได้กระทำแล้วเวลาที่ระลึกถึงก็ทำให้จุติจากนรกแล้วก็เกิดในสวรรค์ได้เป็นสัตว์ในนรกแต่ว่ายังไม่ได้รับการทรมานทันทีตามสมควรแก่เหตุคือกรรมถ้าเป็นผู้ที่กระทำอกุศลกรรมไว้น้อยก็อาจจะมีโอกาสเพียงระลึกได้ด้วยโดยรวดเร็วหรือว่าได้พบยมราชาแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่กระทำอกุศลกรรมที่ทำให้ได้รับโทษทันทีก็ไม่มีโอกาสได้พบเลยเหมือนกับผู้ที่เกิดในมนุษย์เกิดในสุคติภูมิแต่ก็ยังมีขณะที่ได้รับผลของอกุศลกรรมทั้งๆที่อยู่ในกามสุคติภูมิแต่ก็ยังได้รับอกุศลวิบากหรือว่าอาจจะได้รับตั้งแต่ตอนที่เกิดอยู่ในครรภ์ก็ได้ทั้งๆที่ปฏิสนธิในภูมิที่เป็นกามสุคติก็มีโอกาสได้รับอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิสนธิในนรกก็แล้วแต่กรรมจะทำให้ได้รับการทุกข์ทรมานทันทีหรือว่ายังไม่ได้รับแต่ว่าขณะนั้นต้องปฏิสนธิแล้วด้วยอกุศลวิบากจิตซึ่งในภูมิมนุษย์นี้เองก็ยังมีสัตว์เดรัจฉานซึ่งปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากและก็ยังมีสิทธิวิสัยคือเปรตแต่ว่าปฏิสนธิด้วยจิตที่ต่างกันเพราะฉะนั้นในนรกก็มีกยายมราชซึ่งเป็นเวมานิกเปรต โดยภูมิแล้วก็เป็นภูมิของเปรตแต่ว่าอยู่ในนรกได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะอกุศลวิบากแต่ว่าไม่ใช่กรรมที่ทำให้ได้รับผลคือการทนทุกข์ทรมานทันทีก็มีโอกาสที่จะได้พบกับยมราชาเหมือนกับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ควรจะมีโอกาสได้รับอกุศลวิบากเลยแต่ก็ยังมีการได้รับอกุศลวิบากฉันใดผู้ที่เกิดในนรกไม่ควรที่จะมีโอกาสได้รับกุศลวิบากเลยแต่ก็ยังไม่ได้ถูกลงโทษในทันทีได้ภพอื่นภูมิอื่นนั้นมีแต่ว่าเวลาที่ไปสิงภพอื่นภูมิอื่นนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในภูมิอื่นนอกจากภูมินั้นจะไม่ทราบเช่นในนรกจะมีอะไรที่นั่นบ้างผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ขณะนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนอย่างในภูมินี้ตอนที่จะเกิดมีใครจะทราบบ้างไหมคะว่าโลกนี้จะมีอะไรบ้างจะมีประเทศต่างๆบางประเทศจะมีพระเจ้าแผ่นดินบางประเทศจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเวลาที่อยู่ในภูมิมนุษย์นี้บางครั้งก็ได้รับสุขเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและบางครั้งก็ได้รับทุกขเวทนาแม้ว่าเกิดในภูมินี้ก็ตามแต่ว่าถ้ายิ่งเป็นภูมิอื่นแล้วก็ยากที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้ได้แต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรอย่างไรผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าถ้าเหตุที่จะให้เกิดในภูมิอื่นมีโลกอื่นภูมิอื่นก็มีได้ส่วนสภาพความเป็นไปต่างๆในโลกอื่นภูมิอื่นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามผลของภูมินั้นๆถ้าเปรียบเทียบกับโลกนี้ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าจะมีไม่ได้ก็น่าจะมีได้ตามควรแก่กรรมที่ได้กระทำไว้อย่างในเทวะทูตสูตรในข้อ514พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแหละมี4มุม4ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วได้เหล็กลุกโคลงแผ่ไปตลอดร้อยโยชน์รอบด้านประดิษฐานอยู่ทุกเมื่อจะมีได้ไหมคะในโลกมนุษย์ก็อาจจะมีได้และทำไมที่อื่นซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมจะมีไม่ได้ข้อความต่อไปมีว่าเดวกระภิกษุทั้งหลายและมหานรกนั้นมีเปลวไฟพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งขึ้นจากข้างล่างจดข้างบนพุ่งจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดมีใครเคยถูกไฟบ้างไหมคะนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วก็เคยมีคนที่อยู่ในห้องที่มีไฟลุกแล้วก็ออกมาจากห้องนั้นไม่ได้จนกระทั่งสิ้นชีวิตบ้างไหมคะในโลกนี้ก็มีแต่นั่นชั่วระยะเวลาที่สั้นเพราะเหตุว่าก็จะต้องสิ้นชีวิตลงจุติจากความเป็นมนุษย์แต่ถ้าไปเกิดในนรกซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมถึงแม้ว่าจะถูกไฟอย่างนั้นเป็นเวลานานมากสักเท่าไหร่ก็ตามก็ย่อมไม่พ้นจากสภาพนั้นตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดเป็นเรื่องของการปฏิสนธิเป็นเรื่องของการเกิดอีกภูมิหนึ่งซึ่งจะได้รับความทุกข์ทรมานนานมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผลของกรรมข้อความต่อไปมีว่าเดวกระภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราว